Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Som lærer er man en, der ved noget, og som kan noget. Man er en myndighed, man er en autoritet. Velkommen til dig, Dennis Nørmark. Tak. I går holdt Mette Frederiksen sin åbningstale i anledning af det nye folketingsår. Hvad synes du om den? Jeg synes, jeg blev håbefuld. Jeg synes, at hun fortsætter det der frisættelsesprojekt, hun har annonceret tidligere, og nu er hun også blevet konkret i forhold til det, så det synes jeg var godt. Interessant. Den handlede nemlig om folkeskolen og det tab af autoritet, som lærerne og skolen som institution har lidt gennem årtier. Og det slog mig, Dennis Nørmark, at statsministeren må have læst din bog, som udkommer i næste uge, og som jeg selv sidder og læser i de her dage, Ufrihedens pris, hvordan vi lærer dig at tro, at vi ingenting kan. For der er ikke et par kapitler, der handler om offentlig ledelse, og meget konkret om folkeskolen. Tror vi, hun har smugkigget i den? Jeg ved ikke, hvor hun skulle have fået den fra, men det kan jeg ikke afvise. Altså, statsminister kan jo trække i nogle tråde, som vi andre, vi ikke kan. Nemlig. Så måske har hun. Ja. Det udelukker vi ikke. Lad os lige høre et klip fra talen i går. Et tal siger det hele. 1081. Så mange bindende mål er der fra politisk hold til lærerne i folkeskolen. Alene for undervisning i idræt, hold nu fast, er der 250 mål i alt. Lad mig læse et af dem op. Altså, det er et mål i den danske folkeskole i idræt. Eleven kan vurdere idrætskulturelle normer, værdier og relationer i et samfundsmæssigt perspektiv. Helt ærligt. Og som om, at det ikke var nok med 1081 bindende mål, ja, så er der oven i det 3170 såkaldte vejledende mål. Det er altså mere end 4000 fælles mål for et barn i den danske folkeskole. Og alt det her skal lærer og folkeskoler forholde sig til at navigere i, når de underviser vores børn. Det er alt, alt for meget. Dennis Nørmark, 4.000 mål for et barn i folkeskolen. Vidste du da egentlig, der var så mange? Ja, det vidste jeg godt. Jeg beskriver det også i bogen, fordi det var jo en af de eksempler på ufrihed, jeg gerne ville prøve at afdække. Altså, at man er i den detaljeringsgrad for at vide, hvordan man skal udføre sit arbejde. Hvem har egentlig lavet de mål? Jamen, det har ministeriet jo. Altså, der har jo siddet nogle folk inde i undervisningsministeriet og komponeret det her med selvfølgelig noget hjælp fra nogle eksperter osv. osv. Der ligger ikke nogen som helst dyb faglighed bag de her mål. Det er blevet afsløret senere af en anden forsker, der har kigget på det. Det er sådan lidt synsninger og idéer, som er blevet til retningsgivende mål for en hel folkeskole. Dennis Nørmark, du har jo skrevet den her bog. Vi havde et interview med dig i Weekendavisen i sidste uge, skrevet af Arne Hardis, og jeg har inviteret dig ind her for at tale konkret om folkeskolen på baggrund af talen her i går i Folketinget. Hvorfor interesserer den måde, vi driver folkeskolen dig i det her perspektiv? Fordi at da jeg for 5 år siden skrev en bog, der hed Søvdoarbejde, så har jeg været ude og holde rigtig mange foredrag. Og noget af det, jeg meget ofte hørte, særligt var den offentlige sektor, det var altså den lidt ældre offentligt ansatte fortalte, det var ikke sådan en gang. En gang så havde vi en enorm stor frihed. Vi kunne sådan set tilrettelægge tingene, som vi havde lyst til. Om det så var undervisere i folkeskolen eller pædagoger, eller stort set alle andre grupper kunne sige, jamen der var ikke så mange ledere. Administrationen hjælper os i vores arbejde. De kom ikke med nye idéer hele tiden, som vi skulle implementere. Og der var en tillid til, at vi havde netop den her autoritet, den her evne til at forvalte vores embede. Og det var ligesom os selv som faglighed, der stod på mål for fagligheden. Der var sådan en faghygiejne, som faget af professionelle på en eller anden måde varetog selv, uden at der var sådan særlig meget retningsgivning udefra. Og de siger sammenstemmende, det var fantastisk. Mm. Det var en enorm glæde at gå på arbejde, og vi kunne udrette så meget, og man havde lyst til at arbejde, og man vidste ikke, hvornår man var på arbejde, hvornår man underviste, hvornår man forberedte sig. Det hele flød sammen. Ikke? Altså. Den her diskussion er et ekko på en måde af den diskussion, der var i 2013, da folkeskolereformen blev indført hen over hovedet på lærerne. Ja. Det var meget det, de sagde. Det ser du Mette Frederiksens tale som en kapitulation? Hun sad selv som beskæftigelsesminister i den regering, der indførte folkeskolereformen. Ja, det må man jo se det som. Altså, at man simpelthen vurderede, altså nu har man jo fået, at man, altså, selve reformen er jo blevet pillet fra hinanden i evalueringen. Altså, den har simpelthen intet godt gjort. Så som et eller andet skulle man jo gøre. Så jo, man har opgivet den flanke og sagt, at det var min misforståelse, uden man siger det direkte, fordi så skal man jo hælde den daværende minister ned ad brættet også. Ikke? Men for at forstå, hvor stor opgaven, som Mette Frederiksen egentlig har sat både sig selv og hele det offentlige system, særligt i folkeskolen, hvis hun mener det alvorligt, og sætte autoriteten, fagligheden fri, så skal man jo forstå, hvor stort problemet er, og hvor dybt det stikker, og hvor langt tilbage det går. Ja. Hvor kommer det fra egentlig? Hvornår skete det, at et system besluttede sig for, at læreren, det kunne også være en anden offentlig ansat, ikke længere skulle være fri? Man kan sige, at det helt store prestigetab kom jo med de der PISA-vurderinger, hvor hele Danmark nærmest altså var forarvet over vores folkeskole, at det ikke var bedre. Og så skulle man gøre et eller andet. Og så satte man jo så, kan man sige, embedsapparatet i gang med, kan man sige, at stramme skruen mere og mere, og lave flere og flere regler for, hvordan man skulle udføre folkeskolen, eller lave folkeskole. Og reformen var så kronen på det her værk med de her 3-4.000 læringsmål. Fordi man havde en forestilling om, at det er den måde, vi har styret den offentlige sektor på de sidste 30 år, at det hele handler om forskellige former for aktivitetsmåling og målinger og nogle ambitioner på, hvad for nogle mål, hvad man gerne opnå på de her ting. Og så, fordi man vil have en transparent folkeskole, man vil betragte det ligesom en hver anden form for virksomhed, hvor man leverer et eller andet produkt ind, som er der nogle kunder til, og kunderne skal vide, hvad det er, de får, når de sender deres børn det her sted hen. Man vil også gerne ensarte folkeskolen. Det er jo også en ambition om, at alle skal have det samme, og alle skal lære i virkeligheden lidt det samme, og man kan lave noget ensartet undervisningsmateriale. Men det skaber jo også en pølsefabrik. Altså, det skaber jo en forestilling om, at lærerne sådan set bare er nogle automater, der leverer undervisningen. Så det bygger jo også på en mistillid. Det bygger på, at man ikke troede på, at lærerne i virkeligheden var kapable, at de kunne løfte den her opgave. Fordi, jamen, hvis de havde kunne løfte opgaven, hvorfor fik vi så dårlige resultater i PISA-undersøgelsen? Hvilket jo lyder som et relevant spørgsmål at stille. Ja, det er også et relevant spørgsmål at stille. Og der skulle sandsynligvis gøres noget ved folkeskolen, men spørgsmålet er, om man, kan man sige, stramme den styringsskruen så meget, som man gjorde her, ikke i virkeligheden gjorde, at lærerne altså, fik den, altså, den ultimative mistillidserklæring, og jo også som konsekvens begyndte at forlade folkeskolen. Du sætter det jo ind i en meget fascinerende kontekst, det her, for det sker jo samtidig med, at en særlig type ledelsesfilosofi bevæger sig fra det private erhvervsliv over i det offentlige. Ja. Prøv lige at forklare, hvad der sker. Det er jo, man kan sige, New Public Management bygger sådan set på en forestilling om sådan en professionel ledelse, som er egentlig ikke nødvendigvis ved ret meget om det, de leder. Fordi det er sådan set ligegyldigt. Du kan sådan set lede hvad som helst, fordi det hele er et spørgsmål om, at de rigtige metoder inden for private virksomheder, ligesom KPI og den slags. Ikke? Altså, og de her ledere skal bare finde de rigtige metoder og processer og måleinstrumenter og krav og monitoreringssystemer, og så kommer der kvalitet ud i den anden ende. Det vil sige, kvaliteten er ikke længere noget, som den enkelte faglærer bedømmer. Kvaliteten bliver bestemt af en kvalitetsenhed, en center of excellence, eller hvad man nu kan kalde det. Ikke? Et eller andet sted, hvor en bureaukrat siger, jamen altså, hvis der er sat et flueben ud i de her forskellige kasser her, så er det så kvalitet. Og det er jo et meget stort skifte fra en forestilling om, at det er medarbejderen, den fagligt ansatte, den professionelle derude, der ved, hvornår vedkommende laver kvalitet. Men det har man ikke tillid til, fordi man synes i sin drøm om transparens og ensartighed og kvalitetsmonitorering, at det er bedre det center, der står for det. Og så bliver læreren jo ligegyldig. Hvornår sker det her, vi taler om nu, Dennis Nørmark? Altså man kan sige, at New Public Management bliver sådan rullet ud i Storbritannien sådan omkring 80'erne og 90'erne, og det kommer så til Danmark allerede i 90'erne, men bliver sådan endeligt sådan udformet i nullerne. Under skiftende regeringer, altså alle regeringer har en eller anden lodderdel i det her, ikke? Og mister mere og mere, kan man sige, det der var den oprindelige idé. For det sjove ved New Public Management var faktisk, at man egentlig ønskede sig en frisættelse. Man havde faktisk en plan om, at hvis vi nu bare siger, jamen børnene skal læse og skrive, så var der metodefrihed inden for det, og så skulle man så bare måle på resultatet. Og det er jo sådan set sympatisk og fornuftigt nok at måle på, jamen kan børnene læse og skrive? Altså det vil vi alle sådan, at vores børn i skole gerne have. Men så kan man ikke rigtig holde nallerne for sig selv i apparatet. Og man får mere og mere lyst til at massere flere og flere aktiviteter ind i det, og beskrive lidt mere detaljeret, hvordan det her nu skal foranstaltes og gøres. Og den dybeste perversion bliver så de her 4.000 forskellige læringsmål. Du nævner i din bog, der er sådan en smoking gun faktisk i din bog, som man sidder til, da man hørte Mette Frederiksen, så tænkte man, hvornår skete det? Hvem har ansvaret for det der, altså konkret? Prøv lige at fortælle om det. Altså jeg kan huske, der var en ret interessant politikken kronik for nogle år tilbage, hvor en 6-7 embedsfolk simpelthen skrev, undskyld, vi vidste ikke, hvad vi gjorde, hvor de forklarede, hvordan det her uhyre var blevet udfoldet, og deres eget ansvar i det. Og det var en af de mest interessante kronikker, jeg nogensinde har læst, fordi der har vi altså nogle centrale aktør her, der siger, jamen vi fik en følelse af perfektionsiver. Ikke? Altså, det er jo en meget menneskelig ting i virkeligheden, at man gerne vil forfine og perfektionere og skabe mere og mere detaljerede planer. Men det er bare sådan, jo flere detaljer der er en plan, jo dårligere er den faktisk. Ja. Altså, og jo mere du bestemmer dig, hvordan folk skal udføre tingene, jo flere fejl kommer de også til at begå, for de kommer ikke til at følge planen. Ja. Og det er jo en styringens utopi og hybris, ikke? Altså forestilling om, at det er nu engang bedst, hvis vi laver en perfekt plan for det her. Noget, der har slået mig mest under læsningen af din bog her, det er jo, at du slår fast, at det her, det kommer fra et sted, hvor man skulle tro, at frisættelsen af mennesket var Gud, altså var kernen i alt, hvad man gjorde, nemlig USA. Det forholder sig lige omvendt. Ja. Hvordan? Jeg kan sige, ideen om, at lederen er en sådan enestående figur, der kan bestemme og beslutte alting, den kommer i virkeligheden fra taler, af hele talerismen, forestillingen om, at mennesket er sådan set bare en eller anden forlængelse af maskinen, og alt genial innovation kommer fra ledelseskræfterne. Og man skal sådan set bare sætte igen de rigtige systemer, processer og procedurer op, og de rigtige måleapparater i gang, og så får vi produktivitet. Og det er sådan set også rigtigt op igennem starten af 1900-tallet, fordi vi har samlebåndsarbejde, hvor den slags virker meget fint. Men den kan man sige, for den opfattelse fortsætter sådan set med at leve videre hinsides samlebåndet, og bliver sådan en generel antropologi, kan man sige, en forestilling om, at det arbejdende menneske i virkeligheden har bedst af at blive kontrolleret af de her geniale ledere. Og det bliver sådan, kan man sige, forstærket ikke af business schools og konsulentverden osv., som har en enorm interesse i at blive ved med at tale den her ekstraordinære leder op. Og den danner så i virkeligheden baggrund for den der managerial state, som vi har fået fra briterne. Det er en angelsaksisk idé. Ja. Som så glider ind i det offentlige. Ja. Og det tænker man jo, det behøver den jo ikke. Nej, altså, nej. Det er jo ikke et marked på den måde, det er noget andet. Altså, det er planøkonomi. Altså, man kunne godt argumentere for, at den heller ikke behøver at glide ind i det private erhvervsliv, hvor den jo også huserer på en relativt destruktiv måde alle vejen. Det gør den. Men hvorfor er det, at man ikke strider imod i det offentlige? Jamen, fordi man jo nok også kunne blive lidt beundret den her management-tankegang, fordi den så jo ud som om, at den gav gode resultater. Altså, vi var jo næsegrus beundrende over for amerikanerne. I skal huske på, at den her tankegang kommer faktisk med Marshall-hjælpen efter 2. verdenskrig til Europa, hvor den sådan lige så stille får, kan man sige, mere og mere vind under sejlene. Og så er der også det forhold, som vi også aldrig må glemme, at den offentlige sektor var også allerhelvedes ineffektiv i 70'erne på mange punkter. Der var alt for mange mennesker ansat, der ikke lavede noget som helst. Man havde ikke rigtig nogen idé om produktivitet, fordi man var et monopol. Du kunne ikke gå andre steder hen. Du kunne ikke gå til andre steder end Danmarks Radio, hvis du vil se fjernsyn og tv. Og så lullede journalisterne rundt ud i Danmarks Radio og pillede sig selv i øjnene og lavede ikke rigtig ret noget, fordi de skulle de jo ikke. Ikke? Og så der var også noget at komme efter. Og man ville jo også i nogle år der, vil jeg tro, da der begynder at komme kritisk fokus på folkeskolen, i 80'erne allerede, op gennem 90'erne, samtidig med, at den her form for New Public Management gør sit indtog at sige, der går simpelthen for mange lærere rundt i deres egen verden, og de gør sgu ikke, de løfter simpelthen ikke deres arbejde ordentligt. Og det er også rigtigt. Man kan sige, men man bruger ufattelig mange kræfter for at ramme nogle få. Ikke? Altså fordi, det er helt sikkert, og når jeg interviewer med de her lærere og pædagoger, så siger de jo også, jamen vi havde helt klart nogen, der ikke lavede dagens gode gerning, altså som sad i et hjørne og spillede guitar en hel dag, eller nogen, der gik til i druk, eller alle mulige andre ting. Det var faktisk normalt i den offentlige sektor før. Men fordi ambitionen er, kan man sige, den her den her totale løsning, hvor der er styr på det hele, og hvor den slags mennesker ryger ud, så kommer man til at skede de 95%, der faktisk laver deres arbejde med glæde og føler et kald i det, de laver, fordi man faktisk ret konsekvent forsøger at destruere kaldstanken. Man forsøger at fjerne den. Hvad er det for et menneskesyn, der ligger i det her? Det er jo et menneskesyn, der går på, at et menneske i virkeligheden er dovent. Det gider ikke lave sit arbejde. Hvis det ikke får nogle penge for det, og hvis det ikke får noget pisk og noget gulerod, så sætter det sig bare ned med den der guitar i hjørnet. Men det er ikke rigtigt. Mennesker er nogle virksomme væsener, der har lyst til at lave ting, gerne vil forbedre sig, og gerne vil imponere andre og sig selv osv. Så det var sådan en generel mistrostænkning fra systemet og fra en lang række økonomer og statskundskaber, der ligesom erhvervede sig den her opfattelse på universitetet, og så begyndte at lede efter den. Og så sker der jo det, den bliver en selvopfyldende profeti. Så begynder folk jo at opføre sig på den måde. Mm. Så begynder de at opføre sig som lønmodtagere, der brokker sig hele tiden og ikke vil gøre mere end det, at de absolut skal. Fordi de har fået at vide systemet, at de er sådan nogen. Og så bliver man det også over tid. Mette Frederiksen i sin tale kombinerer to værdier, når hun taler om folkeskolelæreren i klasseværelset. Ja. Det menneske, vi alle sammen ser for os. Mm. Enten fordi vores børn har et menneske eller flere hver dag, som vi hilser på om morgenen og om eftermiddagen, eller fordi vi selv kan huske de lærere, vi har haft. De to værdier kommer fra to forskellige sådan grundlæggende værdisæt. Det ene handler om autoritet, konservativt værdisæt. Det andet handler om frihed, et liberalt værdisæt. Prøv lige at fortælle, hvordan de to hænger sammen, som du siger. Jamen, jeg mener faktisk, at Mette Frederiksen autoritet er en god ting. Jeg taler i min bog heller ikke for en eller anden fuldstændig galopperende frihed, hvor vi bare, hvor det er sådan den totale emancipation, og der er ingen som helst bånd eller rammer om noget som helst. Autoriteter er godt. Jeg er skeptisk over for hierarkier, grundlæggende. Men autoriteter kan jeg godt lide. Der er nogen, der ved bedre end nogen andre. Der er nogen, der er eksperter for forskellige sagforhold, og der er også lærere, der er autoritetsfigurer, fordi at de skal fortælle børnene, hvad der er det rigtige og hvad der er det forkerte. Og jeg er enig med Mette Frederiksen i, at den autoritet er blevet taget fra lærerne og lagt over i hierarkiet. Altså i de mennesker, der kan bestemme og beslutte og lovgive og tvinge. Og det er den form for magt over, der har formindsket lærernes naturlige autoritet. Så autoriteten kommer ikke uden frihed. Det er på en måde det, du siger. Du bliver nødt til at have en frihed for at kunne følge en autoritet, fordi du tænker, at der er nogen, der skal retlede mig i det her, kan man sige, moras. Hvis det hele var et spørgsmål om tvang og hierarki, så var der ikke nogen frihed, og så var der heller ikke nogen grund til at have en naturlig autoritet, fordi du skulle alligevel gøre, som du får besked på. Men det, at autoriteten forsøger at overbevise dig om, at vedkommende har ret, ikke? Altså at prøve at via sine kvalifikationer sige overbevist om, jeg vil gerne ledes af vedkommende. Jeg vil faktisk gerne lytte til, hvad der bliver sagt her. Så får vi en langt mere givtig måde at overføre information til mennesker på og blive bedre. Vi taler jo om to borgerlige eller blå kerneværdier, frihed og autoritet. Det er en socialdemokratisk statsminister, der udtrykker dem. Ja, det er overraskende, fordi at socialdemokrater kan grundlæggende godt lide at bestemme over andre. De er jo, kan man sige, socialingeniørerne bag den her ekstremt indgribende velfærdsstat, vi har, hvor man jo ikke føler sig for god til ikke at blande sig i alle mulige detaljer af folks liv. Så man kan sige, hun skal sådan set også tage et opgør med en socialdemokratisk grundtanke om, at man kan godt lide at bruge statens magt til at bestemme over andre. Mette Frederiksen lægger jo så op til nu, at nu er det nu. Nu skal lærerne have autoriteten tilbage. I næste uge præsenterer regeringen vores oplæg til en ny folkeskole. Her vil vi foreslå, at hver gang der findes 10 mål, så fjerner vi de 9 af dem. Det svarer til, at vi dropper mere end 3.800 bindende og vejledende mål for folkeskolen. Lad os sætte den fri. Tror du på Mette Frederiksen? Ja, det tror jeg på, fordi at hun har jo tidligere udvist det der mod. Hun har selv været helt imponeret over, hvor modig hun er nogle gange. Og hun har også vist, at hun tør at trykteste embedsapparatet. At hun tør at tage de mennesker, der skal forvalte det her, og sige til dem, det er mig, der bestemmer. For jeg kunne godt frygte, at en svagere statsminister ville blive slået tilbage af embedsapparatet, der vil sige, at det er meget spændende statsminister. Man, du skal lige tænke. Men man kan også godt fornemme, hvad udfordringen kan være for hende selv, fordi hun kan i samtale jo heller ikke helt lade være med at sige, måske kunne det være sådan, at mere sådan praktisk orienterede drenge i de ældre klasser 1-2 dage om ugen kan være i virksomhedspraktik. Så har hun jo også, at det er jo allerede en detailstyring. Jamen, altså, folkeskolen har jo altid været det sted, hvor vi vil implementere alle de dejlige ting, vi godt kunne tænke os ud i samfundet. Og det har folkeskolen jo også været uendeligt træt af, at hvis der var en eller anden ny politisk dagsorden, så skulle de på en eller anden måde være bannerfører eller afsender på den også. Så, og sådan vil det nok blive ved med at være. Men det er trods alt at fjerne de her, nogle af de her mål et skridt i den rigtige retning. Jeg kan faktisk ikke forstå, hvorfor de ikke fjerner dem alle sammen. Altså, hvis du går ind og læser folkeskolens formålsparagraf, så synes jeg, den er enestående. Præcis. Det der burde være nok. Du har selv talt med Mette Frederiksen i hendes podcast. Ja. Du har været gæst. Ja. Ja. Privilegeret invitation, du fik der. Dennis, hvad er dit indtryk af det, hun taler om? Er det, hvor stor er opgaven egentlig? Og forstår hun det? Det ved hun godt. Det ved hun godt, den er. Hun ved godt, at der er et gigantisk system, hvor man skal nogle gange springe en håndgranat ind i det for at gøre noget anderledes. Mm. Og at der er mange interesser på spil. Og hun ved også godt, at politikere kan godt stå den ene dag og tale om frisættelse, og når de så skal sidde i et eller andet udvalgsmøde og diskutere detaljerne i en eller anden reform, så vil de alle sammen gerne deres små kæpheste med og lige finjustere her, og kunne vi ikke også få det, og kunne vi ikke også få det? Og så bliver det sådan en gavebod, hvor man sidder og giver alle mulige ting til politikerne, og pludselig så har du fået endnu et elendigt kludetæppe af det. Så din opfordring er, tag splitten ud af håndgranaten og gå din vej. Ja, ja, og hvis de er så modige i den her regering, og de kan styre ting selv uden indblanding fra alle mulige andre, så gør det dog. Tak skal du have. Og held og lykke med udgivelsen af din bog. Den kommer i næste uge på onsdag. Den hedder Ufrihedens Pris. Hvordan vi lærer dig at tro, at vi ingenting kan. Så vidt jeg kan læse mig frem til, jeg er halvvejs. Skidegod bog. Tak skal du have. Det var... Denne udgave af Avistid, der blev produceret og tilrettelagt af Birgit Nissen Petersen. Vi lånte klip fra Folketingets TV-kanal. Tak for det. Jeg hedder Martin Krasnik. Vi høres ved.